Zor de ziu, se ne varsă, mândru vreau să plec acasă. Că se prinde nevastă măi și-mi pândește că de-a dea măi. Și mie cam să dau de dracu, cam strică cu tine blatul. Și-o să spun în stânga-dreapta, cam amândoi ne facem treaba. De ce nu mi-am dat seama, când mă lua somnul la tine, tu puneai cea sus să sune. Acum cred fără nasoale, nu cresc cu planificare. Cam la două zile odată, chem pe altul să-ți o ardă. Poți mă duc la alta, dacă spui că așa e viața.